Binecuvântarea Domnului preste voi toți, cu sudar și cu saibiri de oameni, totdeauna acum și purura și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului Vichierii Mărturisitorul, Sfintei Cuvioase Xenia și acelui de împreună cu dânsia, acolo la pomenilor tău și mărăciunul într-un Sfinț, Părintele nostru Ioan Gârdeaur, Patriarhul Constantinopolului. Ale Sfinților Greților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților să ne miriască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, fiindcă Zaheu se tâlcuiește în casă, în limba ebraică, să intrăm în casa sufletului și să ne mai cercetăm pe noi înșine, să vedem cum suntem și cum trebuie să fim. Din povestirea Sfântului Evanghelist de astăzi, desprindem multă filozofie duhovnicească, dar numai pentru cei care îl caută pe Dumnezeu și caută să-și îndreceze viața. Că pentru ceilalți care sunt grăbiți în viață, devin cuvinte și pilde obositoare care zgârie timpanul, inima și sufletul. Dragi credincioși, cum trecea Mântuitorul prin Ierusalim, înconjurat de popor, care îi sorbeau cu patos aceste cuvinte, iată cum îl găsește Evanghelistul, inspirat de la Duhul Sfânt, pe acest om, pe Zaheu. Îi spune și numele, îi face și o caracteristică a lui. Era mai marele vameșilor din Ierusalim. Era mic de statură. Dar fiindcă se îngrămădea și el pe lângă ceilalți ca să-l vadă pe Domnul și fiind mai la margine nu putea, așa cugetat el că să se înalță, să se urce într-un dud care era aproape. Socotind în mintea lui că dacă își urcă ochii puțin mai sus, îl va vedea măcar pe Domnul. Mântuitorul, apropiindu-se de Zaheu, de acel dud și fiind Dumnezeu cunoscându-i și inima și numele, bineînțeles, nu ca pe un om, ci cunoscând lăuntricul omului, îl caracterizează în scurte și înțelepte și filozofice cuvinte. Zahee, coboară-te, că astăzi în casa ta trebuie să rămân. Lucru care îl și face spre comentarea aspră a tuturor iudeilor ce îl cârteau pe Hristos, farisei, saduchei și cărturari. Că aceștia când îl văd pe Mântuitorul intrând în casa lui Zaheu, îl condamnă spunând: cum intră la un om păcătos să găzduiască? În momentul când Domnul intră în casa lui Zaheu, așa smerenie se coboară în inima lui Zaheu, încât ca acesta, cu cucerându-se Domnului Hristos, a învățăturii Lui, își face un discernământ al trecutului Lui, a faptelor Lui și declină imediat identitatea Sa. Doamne, fiindcă ai venit în casa mea, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, împătrit întorc înapoi. La care Mântuitorul conchide această pildă spunându-i: astăzi s-a făcut mântuire casei aceștia, fiindcă și el este fiul lui Avram. Acestea fiind spuse, iubiți credincioși, să pătrundem cu firul minții în aceste lucruri atât de gingașe, de sensibile, unde cred că ne găsim și noi. Acest Zaheu era mai marele vameșilor și noi știm din totdeauna, și nu numai noi, toată lumea l-a categorisit pe un vameș ca fiind un om nedrept. Având cetrul puterii în mână, jefuiește peste orice. Rar să găsești vameș curat. Și îmi cer scuze dacă e careva așa ceva. Dar acesta, fiind mai marele vameșilor, s-a îmbogățit enorm de mult. Și el avea în subconștientul lui nedreptățile care le-a făcut peste oameni de-a lungul timpului. Pentru aceasta și spune că jumătate din averea care am câștigat-o pe lacrimile altora, o voi da săracilor, încercând să echilibreze balanța sufletului lui a mustrării de conștiință. Omul care este înalt în societate, iubiți credincioși, să știți că este mic la suflet. Rari oameni care câștigă treptele sociale din ce în ce mai sus să-i găsești mari la suflet. Deci în adâncimea acestei pilde, prin acest Zaheu, nu arată Hristos decât pe omul care își uită datorită treptelor sociale cinsta, demnitatea lui de chip și asemănare a lui Dumnezeu. Deci el era pitic în pildă la trup, dar în adâncimea pildei, în filozofia acestei pilde, omul duhovnicesc este mic. Și nu poate ca să vadă de mulțimea care îl înconjoară pe Dumnezeu, nu poate să-l vadă pe Dumnezeu. Și ca să fiu mai explicit, acea mulțime, dragi credincioși, care îl înconjura pe Dumnezeu, am putea să simbolizăm lucrurile care îl depărtează pe om de Dumnezeu și îl face mic. Dar fiindcă atunci, într-o clipă, auzind că trece Hristos pe cale, el a vrut din ființa lui, nu împins de altcineva, să-l vadă, așa cugeta să se ridice în acel dud. Pentru el era o smerenie, bineînțeles, fiind atât de cunoscut un om de vază în Ierusalim, printre boierii Ierusalimului. Să te urci într-un copac era un lucru josnic cumva. Aceasta este caracteristică unor copii. Dar iată cum leapădă demnitatea lui de boier și se urcă în acel copac doar să-l vadă pe Dumnezeu și în felul acesta să se mulțumească. Acea urcare în dud nu este altceva decât a ne urca noi cu mintea din acestea josnice pământești în dudul fructelor dulci, adică să ne urcăm în acel copac al tainelor lui Dumnezeu, care sunt atât de dulci încât că odată gustând din ele nu le mai poți lepăda. Și această pildă se leagă cu ceea ce zice Mântuitorul: gustați și vedeți că bun este Domnul. Această zicere este deja concretizată pe mulți dintre noi care, necunoscându-L în puterea vieții pe Dumnezeu, și am ajuns până la bătrânețe în potopul păcatelor, în momentul când L-am cunoscut, deja îi vedem dulceața urcându-ne în dud și aproape să nu ne mai coborâm, cât de dulce este acolo. Că pe Dumnezeu îl găsim în acea înălțime a minții, adică El s-a rupt de gloata unde se colcăia și El, trăia și El zi cu zi, clipă de clipă, și să-și ridice mintea mai sus, iată L-a văzut pe Domnul. Dragi credincioși, Mântuitorul L-a văzut în dud. Nu că nu L-ar fi cunoscut dacă nu se urca în dud, dar aceasta se face pentru înțelegerea noastră cum să ne rupem din lumea aceasta, lumea aceasta materială. Deci văzându-L acolo în dud, i-a și spus: Zahei, coboară-te, că astăzi în casa ta trebuie să rămân. Acea casă nu este altceva decât casa sufletului tău. Cum spune Mântuitorul, la El vom veni și locaș ne vom face. Dacă albina care este o minusculă viețuitoare pe pământ niciodată nu stă pe murdărie, ci numai pe floare, cele mai gingașe lucruri din zidirea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, Duhul Sfânt, cu greu îi vine să stea în putoarea faptelor omului. Deci în inima lui Zaheu avea să coboare Dumnezeu, socotindu-ne și noi la rândul nostru ca niște zahei și căutând să-L aducem pe Hristos în casa sufletului nostru. Mai întâi trebuie să ne urcăm cu mintea la cele înalte dumnezeiești pe cât putem, că nu cere mult Dumnezeu, nu-ți cere cultură și filozofie, ci să-ți curăți mintea de grijile acestea lumești. Și în felul acesta să-i faci locaș lui Dumnezeu în sufletul tău, de unde nu va mai pleca niciodată. Iar când spune că astăzi s-a făcut mântuire casei aceștia, vrea ca să arate că nu promite Dumnezeu mâine sau când te vei îndrepta, ci fiind prezent, atât de bun este încât că i-a curățat tot trecutul lui, dar nu înainte de a promite, și ceea ce a promis a și făcut Zaheu, și apoi i-a făcut și mântuire casei. Și mântuirea casei lui nu era altceva decât a-L cunoaște pe Dumnezeu în profunzimea tainelor lui, chip și asemănare fiind Zaheu a lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, venind Domnul și făcându-i mântuire astăzi, adică acum când tu ai promis că vei face, lepădându-te de lucrurile murdare, îl și numește că și acesta este fiul lui Avram. Avram, bine știm că a fost părintele, începătorul poporului mesianic, poporului iudeu. Dacă ne întoarcem la Avram, îl vedem că atunci când Dumnezeu s-a descoperit lui Avram, a și împlinit porunca care o primește de la Dumnezeu, că îi spune așa: Avrame, ieși din casa și pământul tatălui tău, lucru care el și face în momentul când primește această poruncă. El, la porunca lui Dumnezeu și cu voința sa și cu credința sa, se dezrădăcinează și se duce într-un alt pământ, în pământul Canaanului, adică în Palestina de astăzi, care i-a și promis-o Dumnezeu că i-o va da. Dar nu acum, ci peste sute de ani, după cum am și văzut, după ieșirea poporului iudeu din Egipt. Deci, dragi credincioși, Avram, prin aceasta s-a făcut curat și începătorul poporului mesianic, că a ascultat de porunca lui Dumnezeu și s-a rupt de casa tatălui său, care era idolatră. Zaheul vedem că se rupe de toată murdăria vieții lui și în felul acesta se face locaș al Duhului Sfânt, a Sfintei Treimi, unde avea să și locuiască în inima sa. La rândul nostru, socotindu-ne ca niște zahei, sau poate mai răi decât zaheu, din cauză că mulțimea păcatelor care sunt astăzi și omul se zbate ca să mai iasă din ele sau le iubește petrecând în ele, îl coboară pe om și îl face din om înalt, cum este la botez, pitic. Și fiind atât de mic, mintea ta se coboară din ce în ce mai mult în animalisme. Adică gândim, cugetăm și săvârșim numai fapte care sunt pentru trup și nici de cum pentru suflet. Că dacă vă uitați la orice animal, el nu cugetă niciodată înalt. Ochii lui și tot cugetul, puținul lui de minte, este îndreptat numai spre hrană. Iar pe om grijile vieții, această gloata patimilor, îl coboară din cinsta lui, din acel dud îl coboară în mocirla păcatelor, ca acolo să se lășească și nici de cum să se facă casă Duhului Sfânt. Poate unii spuneți că aceste pilde sunt cutentă spre cei bogați. Să nu îndrăzniți să cugetați vreodată aceste lucruri, că omul bogat este din totdeauna bogat. Când ești în puterea tinereții tale, am putea să spunem că ești cel mai bogat, din cauza că nu aurul te face pe tine sau treapta socială în care te-a așezat tatăl sau mama ta sau rudele tale, ci mintea ta, cinsta ta și demnitatea ta face tot avutul. Deci iată-ne cum suntem bogați tot timpul. Și mai ales dacă ai pace în sufletul tău, ești mai bogat. Deci bogăția să nu o înțelegem de conturile care le avem, aurul care îl purtăm și hainele de mare valoare pe noi. Acelea sunt niște nimicuri. Sunt grotești, sunt lepădături. Că degeaba le îmbraci dacă în interiorul tău nu ești acea stofă frumoasă, plăcută printre semenii tăi și mai ales lui Dumnezeu și îngerilor lui. Deci, dragi credincioși, până nu le pădăm casa tatălui nostru și părintelui nostru, adică pământul acesta în care noi ne murdărim și casa tatălui păcatelor, care este diavolul, nu poți ca să te ridici, să te numești fiul al lui Avram. Vedeți și dumneavoastră de multe ori când vă zbateți din noapte până noapte, cum să vă scoateți o ființă dragă dintr-o cădere? Căutați prima dată să rupeți de gloata murdară în care el a intrat și l-a încorsetat. Și după ce l-ai smuls de acolo cu voia lui, la sfatul tău, poți ca să mai repar ceva din el, poți ca să-i luminezi mintea și să înțeleagă sfaturile tale, să înțeleagă bineța care tu i-o porți. Copilul meu, dragul meu, nu este bine și nu-i bună cărarea pe care tu mergi, fiindcă cel cu care tu te însoțești nu te va duce la bine niciodată. Nu în zadar a spus și prorocul Solomon, tinere, de vei asculta sfaturile mamei tale și îndemnurile tatălui tău, coroană vei avea pe cap și lanț de aur în jurul gâtului tău. Deci până nu ne rupem la sfatul Sfintei Evangheliei, din acest pământ în care ne-a murdărit sufletul, lăsând cele deșarte, nu putem, iubiți credincioși, să ne pregătim casa sufletului nostru pentru venirea lui Dumnezeu. Mulți, minimalizând lucrurile tainice, duhovnicești, ne scufundăm din nou în cele trupești și vedem din jurul nostru, și în stânga, și în dreapta, cum cad oameni care sunt de ignoranță totală din punct de vedere al celor duhovnicești. Și totuși Dumnezeu te rabde. Zaheie, Dumnezeu nu-ți întrerupe firul vieții, că numai Lui este, că viața este cel mai înalt, nobil dar dat de Dumnezeu. Și când Dumnezeu îl întoarce și îți trimite avertismente că îți ia tăria sufletului, tăria trupului tău și devii o pacoste, o greutate pentru cei din jurul tău, tu ai putea să pricepi că o viață ai fost un zaheu, ai jefuit și nu te-ai gândit niciodată să te urci măcar o clipă în acest dud al faptelor bune. Să lepezi gândirile lumii de astăzi, care niciodată nu se mai termină și te obosesc, și să te gândești un pic cine ești, că ești un om deșert, ești un nimeni și un nimic dacă Dumnezeu nu te-ar binecuvânta. Deci, cu alte cuvinte, prin persoana scripturistică Zaheu, Dumnezeu ne arată pe noi, pe fiecare din noi, clipă de clipă, ce suntem și cum trebuie să fim. Când spune că jumătate din averea dă săracilor, se explică, adică trupul care este jumătate din om, cealaltă fiind sufletul, îl coboară din grijile acestea ale lumii și îl dă săracilor, adică diavolilor, care sunt săraci de fapta bună. Nu spun acest cuvânt cum dați frățile voastre în fiecare pas, să mă ia diavolul sau să dute diavolului. Nu în felul acesta. Că diavolul îți dă pace și liniște cât timp îi faci pofta lui. Iar în momentul când tu te împotrivești și vrei să rupi lațul păcatului, să scoți, să ieși din această robie, în momentul acela el se răzbună pe tine. Așa să înțelegem că jumătate o dai săracilor, adică te împotrivești păcatului și aceste împotriviri diavolului. Vei culege multe în urma ei, vei culege multe necazuri, că este firesc. El caută să te aducă înapoi în deșertăciunile lumii. Dar până când? Până când Dumnezeu se supără pe tine și în felul acesta, curmându-ți viața, devii un dușman cu Dumnezeu și o mâncare a iadului. Dragi credincioși, nimeni nu te oprește să ai bogăție, dar este înțelept lucru ca această bogăție să nu-ți fure sufletul tău. Toți am fost tineri, toți cândva ne-am bucurat că eram stăpâni pe ceva, era al tău, dar dacă mintea era prea scufundată în acele lucruri, te-a iertat Dumnezeu o zi, două, trei, dar nu te poate ierta la nesfârșit. Deci trebuie întotdeauna în pașii vieții noastre să nu ne fure mintea, bogăția și lucrurile acestea omenești. Să mai gândim un pic și spre cele dumnezeiești, să ne urcăm să culegem aceste fructe atât de dulci, care, cum spune și prorocul David, porunca ta, Doamne, lumină-mi este în pașii vieții mele. Vedeți dumneavoastră și după dumneavoastră nenumărată mulțime de oameni, după ce l-a conștientizat pe Dumnezeu în frumusețea Lui, în gingășia Lui, în puterea de iertare a Lui, în imensitatea Lui de prietenie, atunci ai rupt legăturile morții ale păcatului. Și după ce te-ai spălat, te-ai curățit și te-ai sfințit, privind peste umăr, vezi din ce mocirlă ai ieșit. Mulți tineri, mai ales în ziua de astăzi, dragi credincioși, sfidează lucrurile dumnezeiești. Li se pare că sunt prea culți. Li se pare că născătorii lor sunt niște oameni deșerți care nu știu ce este pasul vieții. Copile, nu te lua la trântă cu Dumnezeu. Că ce este al tău? Ce-ai pus tu, cum spune Sfânta Scriptură, în statul tău? Cine poate să-și coloreze vreodată fața, ochii, să se ridice mai sus sau să coboare mai jos, că e prea înalt? Toate sunt ale lui Dumnezeu. Și așa cum te-a creionat Dumnezeu, cum te-a vopsit Dumnezeu, cum te-a lăsat Dumnezeu, nu umbla peste lucrurile Lui. Și atunci El, văzându-te pe tine că te lupți cu tot ce este potrivnic faptelor bune, îți varsă dar și te păzește mai mult decât te-a păzit când erai prunc. Că nimic nu-l depărtează pe om decât păcatul. Această agonisire de bogăție nedreaptă ca a lui Zaheu ne coboară din cinsta de chip și asemănarea lui Dumnezeu și ne dă griji noi. Și vedem grijile noi cât de obositoare sunt. Privind cu un ochi discret în ziua de astăzi, rămân cutremurat cum aleargă omul mai mult după cele carnale, crezând că nu va mai muri niciodată. Iar sufletul îl împinge undeva într-un colțișor al vieții lui împreună cu Dumnezeu, odihnindu-se mintea sa așa: sunt tânăr, trebuie să trăiesc. Și chemările, șoaptele lumii de astăzi, trebuie să le dau curs. Dar oare tu ai făcut contract cu Dumnezeu, Cel ce ți-a dat viață, că vei ajunge să te mai îndulcești vreodată din cele duhovnicești? Vedeți cât de frumos a lucrat Dumnezeu astăzi, a spus în casa lui Zaheu. Astăzi s-a făcut mântuirea casei tale. Cine are puterea să spună: astăzi tai păcatul din mine, tai acest cordon umbilical care îmi otrăvește sufletul păcatului? Mulți din frățile voastre vă luptați cu câte un corset al patimilor și vedeți cât de greu se sparge. Tot tânjești ca evreul când a ieșit din robie egipteană și l-a ispitit Dumnezeu în pustie: mai bine ne era la cazanul și usturoiul din Egipt. Pentru aceasta și în ziua de astăzi sunt familii despărțite, oameni obosiți încă din tinerețe de tracasajul vieții. Dumnezeu coboară datorită faptului că omul nu mai conștientizează și nu mai păzește poruncile lui, îl coboară în acestea carnale și omul devine rob. Aduceți-vă aminte de prorocia prorocului Isaia, care, mustrând pe iudei, le spune așa: Israile, țara ta, înaintea ta, străini o vor mânca și tu vei fi dus în robie. Lucrul care de-a lungul miilor de ani s-a adeverit și peste creștini. Istoria a încondeiat foarte caustic căderea Constantinopolului, metropola lumii, cel mai cinstit și puternic centru de cultură a întregii istorii. Și cetatea creștinească, de ce a căzut? Din cauza că oamenii s-au făcut zahei, murdăriile vieții, avarițile, alergarea după nedreptățile acestea bogate, iată că a dus de la un om împreună cu altul și de la aproape toți căderea Constantinopolului, care a fost de spaimă pentru toată istoria. Spune istoria că înainte de a cădea Constantinopolul, împăratul Constantin a văzut o revelație, că într-o dimineață la răsăritul soarelui vedea cum sar peste zidurile Constantinopolului și niște semiluni și săreau de 2-3 ori pe străzile Constantinopolului și din toate acestea s-a făcut o semilună mare. N-a durat mult și într-adevăr a venit semiluna Adarenii și a ucis 40.000 de cetățeni, i-a trecut prin sabie. Iar când a căzut fastoasa biserică Sfânta Sofia, s-a auzit un glas, înainte de a intra turcii să o jefuiască și să o necinstească. Un glas dumnezeiesc care a spus așa: mai bine să mă necinstească păgânii decât fiii mei. Și iată, de la căderea Constantinopolului, Sfânta Sofia, mama tuturor bisericilor, este în robie, în cea mai groaznică robie și pângărită de păgâni. Pentru ce? Oamenii și-au uitat rostul lor duhovnicesc și s-au îndeletnicit cu bogățiile, s-au îndeletnicit cu cele trupești carnale ale desfrânărilor. Sultanul Mahomed, după ce a cucerit Constantinopol, i-a adunat pe toți bogații și le-a spus: eu vă iert, dar aduceți tot aurul. Și nu avea visteriile împărătești aurul care l-aveau boieri. Și după ce le-a luat tot aurul, le-a tăiat capetele spunându-le: nemernicilor, datorită vouă că nu v-ați purtat frumos cu Dumnezeul vostru, a căzut Constantinopole. M-am folosit de această pildă atât de tristă, aruncată în hăurile istoriei, ca să înțelegeți de ce cad cetățile, de ce cad țările, de ce cad oamenii care sunt niște cetăți duhovnicești. De ce vi se duc copiii dumneavoastră în străinătate și ca o cetate mândră, ca un Constantinopole, cad în păgânismele lumii, căsătorindu-se cu fel de fel de nenorociți ai lumii, și tot la tine ca mamă și tată îți ajunge, jefuit ca fiul risipitor. Așadar, punem un început bun, dragi credincioși. Să începem să gândim cu altă minte că este timp din 24 de ore, dintr-o viață întreagă, ca să ne grijim și de cele carnale, dar și de cele sufletești. Că dacă te îngrijești în timpul tău, atât de scurt a devenit acum timpul. Un pic măcar, ca o sămânță, arunci în sufletul tău grija prin rugăciune către Dumnezeu, Dumnezeu îți înmulțește tot și te păzește. Dragi credincioși, acest zaheu, această pildă atât de frumoasă și filozofică, să fie martori în ceasul judecății pentru cuvintele care le auzim în fiecare zi și să ne ajute în pașii vieții noastre, că El a devenit apoi apostol, ca pentru cei care vor să iasă din această colcăială a murdăriilor lumii, care din ce în ce este mai împânjenită, îl ajută Dumnezeu și toți Sfinții să încercăm să dăm din tot ce este mai sfânt în noi, să-i dăm lui Dumnezeu măcar un pic și restul știe Dumnezeu să mulțească. Dragi credincioși, bunului Dumnezeu, tuturor Sfinților Lui, care au știut cum să-și dirige pașii, să le dăm slavă și cinste în veci. Amin.